Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 23-ն է, օրը Ուրբաթ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ռադիոլսողներին, խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Ամերիկաբնակ Հակոբ Այնթապլյանի եւ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի ռեկտորատի համատեղ նախաձեռնությամբ ընթացիկ տարվա մարտ ամսից Բուհում գործում է Արևմտահայերենի եւ Հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոն։ Մանրամասներին անդրադարձել է կենտրոնի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի մասին է։ Տեղացիների առօրյային խնդիրներին անդրադարձել է համայնքի ղեկավար Սեյրան Գրիգորյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Դեռևս անցած տարվա աշնանը Սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողների համահայկական 6-րդ համաժողովում ի թիվս այլ խնդիրների գրողները բարձրաձայնեցին նաև արևմտահայերենի կիրառական նշանակության նահանջի մասին։ Ամիսներ անց խնդրի լուծման առաջին քայլը գործնական հիմքերի վրա է դրվել Ստեփանակերտում։ Ամերիկաբնակ մեր հայրենակից Հակոբ Այնթապլյանի և Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի պետական համալսարանի ռեկտորատի համատեղ նախաձեռնությամբ ընթացիկ տարվա մարտի 5-ից Բուհում գործում է արևմտահայերենի և հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոն։ Այստեղ կազմակերպվում են եռամսյա անվճար դասընթացներ ուսուցիչների, բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների համար։ Կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր հնարավորություններն ու պայմանները դասընթացներն առավելագույն արդյունքի նավետությամբ անցկացնելու համար։ Այն հագեցած է ժամանակակից համակարգիչներով, տեխնոլոգիական անհրաժեշտ սարքավորումներով, գեղարվեստական գրականությամբ ու ուսումնամեթոդական ձեռնարկներով։ Գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը, մանրամասնելով արևմտահայերենի ու գրաբարի կորացված ուսուցման մասնագիտացված կենտրոնի ստեղծման նպատակը, տեղեկացրեց, որ դասընթացների ավարտից հետո սովորողները կստանան համապատասխան հավաստագրեր։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանում մարտի 5-ից գործում է արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլյան կենտրոնը, որը կազմակերպում է երամսյա դասընթացներ անվճար հիմունքներով։ Դասընթացներին գրաբար, արևմտահայերեն, արևմտահայ գրականություն, հայկական հարցի պատմություն և սփյուռքահայ գրականություն կարող են մասնակցել ինչպես դպրոցների բարձր դասարանների գերազանց կամ հարվածային սովորող աշակերտները, բուհերի ուսանողները, այնպես էլ որակավորման բարձրացման նպատակով ուսումնական հաստատություններում աշխատող ուսուցիչները։ Ուսուցումը տարվում է ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պատշաճ մակարդակով։ Դասընթացներում խոսություններով հանդես են գալիս Արցախի եւ արտերկրի լաբագույն մասնագետներ, գիտության, արվեստի եւ մշակույթի փորձառու գործիչներ, նշանավոր դեմքեր։ Երամսյա դասընթացների շրջանավարտները Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանի կողմից կստանան համապատասխան վկայական։ Նման դասընթացներ Արցախում կազմակերպվում են առաջին անգամ։ Ցանկացողները կարող են դիմում ներկայացնել Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ռեկտորի անունով մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի վերջը։ Արդեն ձեռնարկներ ունեք, սրանք ինչպես եք ձեռք բերում եւ ինչ են հանրապես։ Գրաբարը արդեն 3 վերջացրել են, գրաբարի դասընթացները դասավանդում է ԱՌՊՀ դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Օֆելիա Բաբայանը, իհարկե նա իր հետ բերել է իր կազմած ձեռնարկները, գրաբարի ձեռնարկը, կենտրոնը ձեռք է բերել գրաբարի ձեռնարկը բոլոր ուսանողների համար նվիրել, եւ այսօր արդեն մենք մտածում ենք արևմտահայերենի ձեռնարկը տարածել, նաեւ գուցե վերահրատարակել եւ դարձյալ նվիրել երեխաներին, որպեսզի նրանք ունենան գրքերը նաեւ։ Քանի ուսանող ունեք արդեն, ովքեր իրոք հետաքրքրված են։ Ունենք 30 ուսանող, արդեն իսկ որ գալիս են մեծ խանդավառությամբ, մեծ ոգևորությամբ, նրանք սովորում են գրաբար, արևմտահայերեն։ Իսկ դասերը ինչպեսի գրաֆիկ են կազմում։ Յուրաքանչյուր առարկայից 20 ժամ, ընդհանուր 100 ժամ, 50-ը նախատեսվում է այս կիսամյակում, 50-ը սեպտեմբերին, այսինքն մի տարվա կտրվածքով նրանք կանցնեն բոլոր այդ դասընթացները։ Ինչ են ուսումնասիրում, քերականություն, գրականություն։ Գրաբարից ուսումնասիրում են եւ քերականությունը եւ նաեւ ընթացքում կատարում են գործնական աշխատանքներ, փորձում են թարգմանություններ կատարել, նույնը եւ արեմտահայերենի դեպքում կանցնեն նաեւ արեմտահայ գրականություն, գրականություն կընթերցեն բնագրերը։ Պարզ է, որ արեմտահայերենով ավելի վարժվելու, ավելի տիրապետելու այդ լեզվին։ Կանցնեն նաեւ հայկական հարցի պատմություն եւ իհարկե սփյուռքային գրականություն։ Ըստ ձեզ ստացած գիտելիքներ արևմտահայերենից եւ գրաբարից որքանով են կիրառել, գործնական ինչպիսի նպատակներ են հետապնդում։ Ես այն կարծիքին եմ, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է տիրապետի դասական ուղագրությանը, իմանա իր մայրենի լեզվի, ինչպես ծագմանը, զարգացմանը, անցած փուլին, ընթացքին, պատմությանը պետք է տեղյակ լինի։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր եւ ուսուցիչները եւ ուսանողները կարծես թե կաղում են արևմտահայերենից, գրաբարից, այդ միտումը կա եւ կարծում եմ, որ պետք է վերացնել դա, որովհետեւ գրաբարը մեր հին լեզուն է, մեր նախնիների լեզուն է, ճիշտ այսօր այն մահացած լեզու է համարվում, բայց այն կիրառվում է եկեղեցիներում եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բանասեր, յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է իմանա դասական ուղագրություն եւ դիրապետելով նաեւ արևմտահայերենին մենք կորուսյան վտանգից կփրկենք արևմտահայերենը։ Ինչպես ուսումնասիրողներն են նկատել, արևմտահայերենը, որը Սփյուռքում հայապահպանության ամենակարևոր կրվաններից է, մեր ժամանակներում գոյատևելու արևելահայերենի հետ մերձեցման ու կիրառական նշանակության հետընթացը կասեցնելու հրամայական է առաջադրել։ Germanica nach schon Chinese kiss with that встречу все отдам. Может быть, со мной не по пути. Знаю, я должна сейчас уйти. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Может быть, ты вспомнишь обо мне, или я приду к тебе во сне. Опять услышишь голос мой, смысл слов по-прежнему простой. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Первую любовь не забывай, тайну никому не раскрывай. Все, о чем тебе я говорю, сколько хочешь раз я повторю. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Երևանի ԱԻՊ դպրոցի շենքը հավակնում է ռուսական ճարտարապետական մրցանակին, որը շնորհվում է կրթության ոլորտում լավագույն ճարտարապետական նախագծի համար։ Լավագույն դպրոց անվանակարգում մրցանակին հավակնում է 5 հանրակրթական հաստատություն, այդ թվում ԱԻՊ նորարարական դպրոցի նոր մասնաշենքը, որը բացվել է 2017 թվականի հոկտեմբերին։ Նախագծի հեղինակն է Ստորակետ Ստուդիան։ Հավակնորդների թվում են նաև Մոսկվայի թիվ 548 դպրոցի ինժեներական կորպուսը, Լատվիայի Պինկի բնակավայրում գտնվող միջազգային ուսումնական հաստատությունը, Կազանի միջազգային դպրոցն ու Մոսկվայի Խորոշկոլա ուսումնական կենտրոնը։ Հաղթողները հայտնի կդառնան ապրիլի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգում ամփոփիչ խորհրդաժողովի ժամանակ։ Մայիսի 25-ից մինչև ապրիլի 25-ը Մոսկվայի մուլտիմեդիա արտ թանգարանում կանցկացվի Իլիա Վարդանյանի թեմատիկ ցուցահանդեսը նվիրված Հայաստանին։ Ցուցահանդեսը կկրի երազներ Հայաստանի մասին խորագիրը։ Այն իրական ֆոտոպատմություն է, որը ներկայացնում է Վարդանյանի պատմական հայրենիք կատարած ուշագրավ ճամփորդության ամենահետաքրքիր պահերը։ Ցուցահանդեսը բացվելու է Տաշիր ընկերությունների խմբի աջակցությամբ։ Հնդկաստանում ավարտվում է արձանի կառուցումը, որն ամենաբարձրն է լինելու մարդկության պատմության մեջ։ 182 մետրանոց հուշարձանը նվիրված է երկրի անկախության մարտիկներից մեկին՝ Վալլաբհարի Պատելիին։ Հուշարձանը կառուցվում է Գուջարատ նահանգում։ Շինաշխատանքները սկսվել են 2014 թվականին։ Հնդկական ազգային կոնգրեսի գործիչ Պատելի արձանը 52 մետրով ավելի բարձր է լինելու, քան Չինաստանում գտնվող Բուդդայի արձանն է, որի բարձրությունը 128 մետր է։ Կառույցի ընդհանուր բարձրությունը պատվանդանի հետ միասին լինելու է 240 մետր։ Այս անսովոր հուշարձանի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է $320 միլիոն։ Ըստ Հնդկաստանի վարչապետի, հուշարձանը կբարձրացնի երկրի միջազգային հեղինակությունը, բացի այդ կավելանա զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Գուջարատ նահանգ։ Կանադացի երգչուհի Սելին Դիոնը չեղարկել է գալիք ամիսներին կայանալիք իր բոլոր համերգները, ինչի պատճառը լսողական խնդիրներն են։ Երգչուհու ներկայացուցիչները բացատրել են, որ Դիոնի լսողական խնդիրները սկսվել են մոտ 1.5 տարի առաջ։ Նրանց խոսքով այս պատճառով նրա համար շատ բարդ է երգել, եւ եթե առաջ նրան օգնել են տարբեր կաթիլներ, ապա այժմ վիրաբուժական միջամտություն կպահանջվի։ Ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ովքեր պլանավորում էին Լաս Վեգաս ժամանել եւ ներկա լինել իմ շոուին։ Ես գիտեմ, ինչքան եք տխրում ու ներողություն եմ խնդրում, ասել է Դիոնը։ Երգչուհու ներկայացուցիչները խոստացել են վերադարձնել տոմսերի գումարը, նշելով, որ Դիոնի հաջորդ ելույթը կլինի մայիսի վերջին։ Համացանցի մի շարք օկտատերեր արտահայտել են իրենց զայրույթը համերգի չեղարկման կապակցությամբ, պահանջելով տոմսի գումարից բացի փոխհատուցել չվերթների եւ հյուրանոցների համար ծախսված գումարները։ Մեր օրերում արվեստով զբաղվող մարդիկ հաճախ փորձում են հնարավորինս արտարոց աշխատանքներ ստեղծել աչքի ընկնելու եւ գնահատված լինելու համար, եւ երբեմն նրանց երևակայությունը սահմաներ չի ճանաչում։ Այսպես հոնկոնգցի քանդակագործ Ջոնսոն Ցանգն իր վարպետության եւ մարդկային զգացմունքները խորապես ճանաչելու շնորհիվ աշխատանքներ է ստեղծում, որոնք ասես կենթանի մարմնից են պատրաստված։ Նայելով քանդակներին, թվում է, թե դրանք կսկսեն շնչել ու խոսել։ Վարպետի ձեռքում կավը կենթանանում է, փոխանցելով մարդկային հոգու ապրումներն ու հույզերը։ Քանդակագործի աշխատանքների շարքից մեկը կոչվում է Open Mind, բաց միտք։ Քանդակների միջոցով վարպետը ցուցադրել է լայն մտահորիզոն, անկանխակալություն։ Ամերիկյան Amazon ծառայության սերիալը, որը կնկարահանվի անգլիացի գրող Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքիենի «Մատանիների Տիրակալը» վեպի հիման վրա, կդառնա ամենաթանկարժեքը հեռուստատեսության պատմության մեջ։ Ֆանտաստիկ ժանրի ֆիլմաշարի նոր էկրանավորման իրավունքը Amazon-ը ձեռք է բերել $250 միլիոն, եւս 250 միլիոն ծառայությանն անհրաժեշտ կլինի սերիալի երկու եթերաշրջանի ստեղծման եւ մարքեթինգի համար։ Ոչ մի ուրիշ սերիալի նկարահանումը դեռևս $500 միլիոն չի արժեցել։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ ռեժիսոր Փիթեր Ջեքսոնի նկարահանած «Մատանիների Տիրակալը» ֆիլմերի եռապատման արտադրական բյուջեն կազմվել է $280 միլիոն։ Նշվում է, որ սերիալը չի կրկնի արդեն իսկ նկարահանված ֆիլմերի սյուժեն, այլ կներկայացնի դրա նախապատմությունը, մանրամասները դեռևս չեն հաղորդվում։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ դերասանուհիներից մեկը Մոնիկա Բելուչին հռոմում մասնակցել է Դավիթ Դ. Դոնաթելո ազգային մրցանակի հանձնման արարողությանը, որի կարմիր գորգին է հայտնվել խոր լանջաբացվածքով սև զգեստով։ 53-ամյա Բելուչին շատ թարմ տեսք է ունեցել, դրան հավանաբար նպաստել է նրա նոր զգալի կարճ սանրվածքը։ Հայտնի է, որ մրցանակաբաշխությանը ներկա են եղել նաև այլ աստղեր, օրինակ դերասանուհի Դայան Քիթոնը, ռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգը։ Երեկոյի ընթացքում կրքոտ իտալուհին բեմ է բարձրացել ու կինո ոլորտում ունեցած ահռելի ներդրման համար մրցանակ շնորհել Սփիլբերգին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ ձեզանով ոգի սապում ես է, իմ արև, արև, ինձ գրքի որ ես հասնեմ վերև, շատ վերև, որ լույսական կես սերև, ուս է, երբ ինչ ապում ես, ինձ համար ուշ է, Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի՝ ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սմարթֆոնների եւ բջջային հեռախոսների լյուքսային թյունինգավորմամբ զբաղվող Խավիար ռուս-իտալական ընկերությունը ներկայացրել է iPhone X-ի նոր տարբերակը, նվիրված Վլադիմիր Պուտինի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակին։ Ինչպես նշում է Lenta.gr-ն, հեռախոսի կորպուսը բոլոր կողմերից պատված է ոսկով։ Դրա հետին պլանին երևում է Կրեմլի պատկերը, Ռուսաստանի Դաշնության զինանշանը, նախագահի դեմքը, ինչպես նաև The Golden Age-ը Վլադիմիր Պուտին գրությունը։ Ընկերության ներկայացուցիչները նշել են, որ սա Պուտինի պատկերով ամենակատարյալ հեռախոսն է, որն արժե 269,000 ռուբլի։ Ամերիկյան Uber միջազգային տաքսի ծառայության ավտոմեքենան, գտնվելով ինքնագնաց ռեժիմում, անցորդի է վրա երթի ենթարկել։ Ինչպես հայտնում է The New York Times-ը, միջադեպը տեղի է ունեցել մարտի 19-ի առավոտյան Արիզոնա նահանգի Phoenix քաղաքի արվարձանում։ Uber-ի մեքենան վրա երթի է ենթարկել ոչ հետիոտի համար նախատեսված գոտով ճանապարհն անցնող կնոջը։ Մեքենայի ղեկին վարորդ է գտնվել, սակայն մեքենան ընդհանալիս է եղել ինքնուրույն ավտոպիլոտ համակարգով։ Դուժացկինը հիվանդանոցում մահացել է, նրա ինքնությունը չի բացահայտվում։ Նշվում է, որ սա առաջին հայտնի դեպքն է, երբ ճանապարհին ողբերգական ելքով վթար է տեղի ունենում ինքնագնաց մեքենայի մասնակցությամբ։ Ծրագրավորողները ստեղծել են սարք, որը նրանց պնդմամբ կարող է կոտրել ցանկացած iPhone։ Միջոցը մշակել է Grey Shift ընկերությունը։ Այն մշակել են կիբերանվտանգության մասնագետներ Ջաստին Ֆիշերը և Բրեյդեն Թոմասը, ովքեր 6 տարի աշխատել են Apple-ում։ Grey-ի անունը ստացած սարքը Lightning-ի երկու լարով փոքրիկ մոխրագույն տուփ է, որի շնորհիվ դրան կարելի է կցել միանգամից երկու iPhone։ Սմարթֆոնի կոտրելու գործընթացը կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր, կախված նրանից, թե ինչպիսի բարդության է հասանելիության ծածկագիրը։ Grey-ին ձեռք բերելու համար նախ պետք է գնել լիցենզիա։ Հակերները երկու տեսակի լիցենզիա են առաջարկում։ Առաջինը տարեկան լիցենզիան է, որն արժե $15,000։ Դրանով կարելի է ապակոդավորել 300 սմարթֆոն։ Երկրորդ տեսակի լիցենզիայի գինը $30,000 է, կարող է ապակոդավորել անսահմանափակ թվով սմարթֆոններ և չի պահանջում ինտերնետ կապ, ի տարբերություն առաջինի։ Grey Shift-ի արտադրանքը վաճառվում է միայն իրավապահ մարմիններին, սովորական օգտատերերին այն հասանելի չէ։ Grey-ի միակ ընկերությունը չէ, որ այսպիսի ծառայություն է առաջարկում։ Իսրայելական Cellbrite-ը ևս կոտրում է Apple արտադրանքները և համագործակցում է ոստիկանության հետ։ բայց նրա ծառայությունները ավելի թանկ են։ Թողարկվել է WhatsApp Messenger-ի թարմացված տարբերակը, որում լրացուցիչ գործառույթներ են հայտնվել։ Այս մասին հայտնում է New Informa։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ այժմ Android օպերացիոն համակարգով աշխատող սմարթֆոնների օգտատերերը կկարողանան խմբի նկարագրություն ավելացնել Messenger-ում, որը խմբի նոր մասնակիցների համար կերևա հղում հրավերի միջոցով։ Դրանից բացի այժմ հնարավոր է որոնել խմբի անդամներին, որոնման գործառույթը գտնվում է անմիջապես խմբի մասին տեղեկությունում։ Նշվում է, որ այժմ հնարավոր է նաև արագ և հեշտ ձայնային զանգից անցնել տեսազանգի և հակառակը անմիջապես զրույցի ընթացքում։ Այս գործառույթից օգտվելու համար բավական է զրույցի ժամանակ սեղմել վիդեոկոճակը։ Չինական Huawei ընկերությունը 512 գիգաբայթ հիշողության ծավալով սմարթֆոն կթողարկի։ Եթե դա ընկերությանը հաջողվի, ապա այն կգերազանցի բոլոր սահմանված ռեկորդները։ Նշենք, որ ներկայումս բջջային հեռախոսների հիշողության առավելագույն ծավալը 256 գիգաբայթ է եղել։ Huawei-ի նոր սմարթֆոնի մասին հաղորդագրությունը հայտնվել է հեռահաղորդակցության սարքավորումների հավատարմագրման չինական կենտրոնի կայքում։ Առանց կենտրոնի հավանության ոչ մի սարքավորում չի հայտնվում չինական շուկայում։ Ապագա սմարթֆոնը գրանցված է Neo AL00 կոդային անվանմամբ և կաշխատի Android օպերացիոն համակարգով։ Նորույթը հագեցած կլինի 6 GB օպերատիվ հիշողությամբ և կունենա 2 SIM քարտի հնարավորություն։ Այլ մանրամասներ Huawei-ի նոր սմարթֆոնի մասին հայտնի չեն։ Ամերիկացի միլիարդատեր և Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ը հրապարակել է լուսանկար, որտեղ նա զբոսնում է իր ռոբոտ Sean-ի հետ։ Գործարարը որոշել է Boston Dynamics-ի ստեղծած Spot Mini Sean-ը ներկայացնել Mars Conference-ին, որը նվիրված է ռոբոտատեխնիկային, մեքենայական ուսուցմանը և տիեզերքի հետազոտությանը։ Այս մասին հաղորդում է 360 հեռուստաալիքը։ Spot Mini Sean-ը հայտնի է նրանով, որ ցուցադրություններին նա սեփականատիրոջը գարեջուր էր բերում։ Մարտի 19-ին Կալիֆոռնիայում բացված գիտաժողովի ընթացքում Amazon-ի ղեկավարը հյուրերին նաև այլ սարքեր է ցույց տվել։ Օրինակ նա ցույց է տվել ռոբոտ առաքիչին, որը միշտ հետևում է տիրոջը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Enough.

назад. Небо увело тебя с собой, оставляя взамен любви. Только боль, краю этой боли, за пределом сил, так жестоко роли Бог распределил. Точка невозврата где-то за спиной, но страшней быть совсем одной. Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Լյուդվիգ Մինկուսը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, երկար ժամանակ ապրել և աշխատել է Ռուսաստանում, Լյուդվիգ Կվիդեն, գերմանացի փիլիսոփա, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոժե Մարտեն Դյուգարը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Գերման Շտաուդինգերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Խուան Գրիսը, իսպանացի նկարիչ, քանդակագործ, կուբիզմի հիմնադիրներից մեկը, Դանիել Բովեն, իտալացի դեղագետ, ծագումով շվեցարացի, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։